الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. فئتین، دو گروہ. فا حمزہ تا اس کا روٹ ہے، چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. فئتن واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے. سبیلا راستہ، سین با لام اس کا روٹ ہے، اسم نکرہ ہے، اس کی جمع سبل آتی ہے. میثاقن، واو سا قاف اس کا روٹ ہے، پختہ باندھنا. وسق سے، اردو میں اسی سے ایک لفظ وسوق، یہ بات میں بڑے وسوق سے کہتی ہوں، یہ وہی لفظ ہے. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. میں ایک چیز محسوس کر رہی تھی اس رکوع کے ترجمے کے دوران، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں افعال کی تعداد اسماء سے زیادہ ہے. اس سے میں نے کیا سیکھا؟ افعال یعنی فعل، کام، یعنی کام کرنے پہ زیادہ توجہ ہے. اسماء تو نام ہوتے ہیں نا، نام، لوگوں کی باتیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کام کرنے پہ ہم سب کو مائل کرتے ہیں. چلیے افعال میں سے پہلا فعل ارکسہم، اس نے اوندھا کر دیا ان کو. را کاف سین اس کا روٹ ہے. باب افعال ارکسن مستر، واحد مذکر غائب ہے یہ. رکسہ کا مطلب ہوتا ہے سر کے بل الٹا کر دینا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا مت مار دی. عقل کے اوندھا ہونے کو رکسن کہتے ہیں. جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے. کسبو، جو انہوں نے کمایا. کاف سین با، کسب کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، یعنی جس میں انسان کی اپنی کوشش ہو. جمع مذکر، غائب کا صیغہ ہے یہ. وجدتموہم، تم پاؤ ان کو. واو جیم دال اس کا روٹ ہے، فعل ماضی. جمع مذکر حاضر. لفظ ایجاد بھی اسی سے ہے، وجدہ وجود لفظ بھی اسی سے ہے. یسلونا، وہ سب جا ملے ہوں. واو سواد لام سے. باب دربا، جمع مذکر غائب. حسیرت، ہا سوادرا، وہ تنگ ہوں، کھٹے ہوئے سینے ہوں. باب سمیا، فعل ماضی. لسلطہم، البتہ مسلط کر دیتا ان کو. باب تفیل ہے، فعل ماضی. واحد مذکر غائب. اردو میں جو لفظ مسلط ہے وہ بھی اسی سے ہے. سلطنت کا لفظ اردو میں عام بولا جاتا ہے، وہ لفظ بھی اسی سے آتا ہے. یلقو، وہ ڈالیں. لام قاف، فعل ماضی ہے. جمع مذکر حاضر. ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو. ثقافة، ثقافة پانا، کسی چیز کو جا لینا، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. چلیے جی.